Mange mener, at lovene, der giver myndighederne flere beføjelser i kampen mod terrorisme, er overflødige, og at de tramper på befolkningens frihed. Og når jeg sådan går en tur rundt i Københavns gader på en regnvåd dag som i dag, så virker terrortruslen da også til at være temmelig langt væk. Men faktisk så har Danmark været ganske tæt på terrorangreb indtil flere gange de seneste år. Det kan vores næste gæst fortælle mere om. Du er journalist, du er forfatter, og du hedder Morten Skjoldager. Velkommen til. Jo, tak. Du har fulgt de her danske terrorsager tæt. Du har skrevet bog om det, og så arbejder du desuden i JP Politikens Hus, der også flere gange har været tæt på at ende som terrormål. Lad os starte med sådan lige at kigge på en af de her danske terrorsager, der endte i retten og det hele. Det er en af de berømte, den såkaldte Glasvejssag fra 2008. Kan du ikke kort ridse op, hvad det lige var, der var på spil der? Jo, Glasvejssagen, den startede, da en ung mand med pakistansk baggrund, som boede i København, landede efter et par måneder, hvor han havde været hjemme i Pakistan, hvor han har familie. Men han havde også lavet andet end bare besøge familie på den her tur, så PT havde fået tip om, at han på forhånd havde opholdt sig i sådan en al-Qaida-træningslejr i Pakistan. Så da den her unge mand han landede i Københavns Lufthavn, så sørgede PT så for at få ham opholdt i paskontrollen usædvanligt længe, så man kunne gennemsøge hans kuffert, og fandt derigennem ud af, at han havde medbragt en bombemanual og forskellige ting, han kunne bruge til at lave til en bombedetonator i Danmark. Og så begyndte man så at overvåge den her unge mand over nogle måneder, og fandt ud af, at ham og hans gode kammerat, de var i gang med at planlægge terrorangreb. Og de kom så langt, at de fik produceret det sprængstof, som hedder TATP, man kalder det satans mor, fordi det er så farligt, i en lejlighed på Glasvej, hvilket var årsagen til, at sagen fik det navn. Men blev altså anholdt, før de fik brugt det her sprængstof til noget. Så der var de altså temmelig tæt på og langt i planlægningsfasen. Men du siger, at sagen ligesom begyndte at rulle, eller politiet fik opmærksomheden rettet mod ham her, med pakistaneren, fordi de fik et tip. Mm-hmm. Hvordan spillede terrorlovgivningen ind på politiets muligheder for at eftersøge den her sag? Altså man siger, med hensyn til, hvordan de fik et tip om, at han har opholdt sig i en al-Qaida-træningslejr, der er det umuligt at vide, om det overhovedet har noget som helst at gøre med elektronisk overvågning og de nye metoder, der er kommet. De fik et tip fra en udenlandsk efterretningstjeneste, formentlig den amerikanske, men det kan det så godt handle om enormt gammeldags politimetoder med, at den amerikanske efterretningstjeneste simpelthen har spioner i de her træningslejre, der har sagt, at der er en dansker, der er på vej hjem og har været herude og lært at lave sprængstoffer. Så hvorvidt det har at gøre med nye efterforskningsmetoder, det er ikke rigtigt til at sige. De her to unge mænd, de fik 8 og 12 års fængsel. Var der noget i lovgivningen, der ligesom spillede ind på hvordan den dom faldt ud? Altså noget fra de her to terrorpakker fra 2002 og 2006? Igen, det er svært at sige. Vi snakker om to unge mænd, som kom så langt, at de havde sprængstof, og de talte om på aflyttede samtaler, hvad de skulle bruge det her til. Man fandt aldrig ud af præcis, hvad målet var, men retten fandt det i hvert fald bevist, at det var et terrorangreb. Og det havde man jo også kunne dømme dem efter i gamle dage. Der er ingen tvivl om, at den overvågning, som PET satte op i forbindelse med den her Glasvej-sag, var meget, meget omfangsrig. De havde i lejligheden på Glasvej i Københavns Nordvestkvarter installeret kameraer, som filmede de unge gutter 24 timer i døgnet med live videooptagelser med lyd på. Det er selvfølgelig dels en teknisk mulighed, men det er jo også noget, man skal have lov til. Og det er helt klart, det var et af de stærkeste beviser, der var i den sag. Det var de her videooptagelser. Men denne her Glasvej-sag, den adskiller sig i virkeligheden sådan fra de fleste andre terrorsager i Danmark. Hvordan? Jamen altså, vi har både før og siden haft andre terrorsager, men på det tidspunkt, hvor Glasvej-sagen kom for, der havde vi haft to terrorsager. Den første hed Glostrup-sagen, den anden hed Vollsmose-terrorsagen. Det var også unge danske muslimer, som havde i det ene tilfælde selv fremstillet sprængstoffer, i det andet tilfælde rejst til Bosniens hovedstad Sarajevo, hvor de havde anskaffet sprængstoffer. Men i begge de tilfælde, der var der ingen forbindelser ud af landet. Det var unge danske muslimer, som var inspireret af al-Qaidas ideologi, og havde lyttet til, hvad al-Qaida sagde, men altså ikke var styret af al-Qaida eller medlemmer af al-Qaida. Men i den her Glasvej-sag, der var det i hvert fald retten og PET's opfattelse, at den unge mand der, den unge pakistaner, havde været i Pakistan, blevet trænet af al-Qaida og fået en direkte ordre om, at han skulle tage til Danmark for at angribe noget i Danmark. Så der var ligesom en forbindelse til al-Qaida, som var meget mere markant end i de andre sager. Når man kigger på, ja, på de her sager sådan i det hele taget, så får man jo også nogle gange tanke om, der er også ting, vi ikke ved. Og det er okay, hvis du siger, jeg ved ikke noget om de ting, vi ikke ved noget om. Men altså, tror du, der ligger sådan en stor bund af sager, som ligesom aldrig kommer op i offentlighedens søgelys, som politiet ligesom får afmonteret, inden de bliver interessante for offentligheden? Eller er det, what you see is what we have? at der er ingen tvivl om, at der er en hel del sager, som aldrig nogensinde kommer til offentlighedens kendskab. Hvor alvorligt de så er, det er umuligt at sige noget som helst om, men der er altså, det er ikke i PET's interesse at føre retssager som sådan. Det koster mange penge, og det er ikke nødvendigvis det mest effektive. Så der er også sager, hvor de bare går ud og tager præventive samtaler med folk, går ud og anholder, går ud og skræmmer på en eller anden måde, før det udvikler sig. Men altså, når nu det er sagt, så får det jo til at lyde, som om, at der er et hav af sager. Og det er der ikke. Der er en terrortrussel, den er alvorlig nok, men den udgør sig relativt få mennesker, som gerne vil angribe os. De har været tæt på med i nogle tilfælde, men det er få mennesker, vi snakker om. Og et af de mål, de gerne vil angribe, det er faktisk din arbejdsplads, JP Politikens Hus, enten deres adresse herover på Rådhuspladsen eller Jyllandspostens hovedkvarter i Viby. Der har været sådan 5-6 potentielle terrorsager mod Jyllandsposten. Det er selvfølgelig en eller anden form for reaktion på nogle Mohammed-tegninger, hvis du kan huske dem, kære lytter. Hvor tæt har det været på? Jamen, det har været tæt på i et par tilfælde. I det ene tilfælde, som ham, som mange lyttere måske vil kunne huske, man kaldte den etbenede bombemand, som sprang en bombe i hovedet på sig selv nede på Hotel Jørgensen i København. Jamen, han var selvfølgelig lidt en klovneagtig type, fordi han sprang en bombe i hovedet på sig selv. Det er jo ikke det mest imponerende, man kan gøre som terrorist. Men han var ikke desto mindre dagen før 11. september, som er en mærkedag for militante islamister, på et hotel lige ved Nørreport station med en fuldt funktionel bombe. Han fik så den tossede idé, at han ville sende den til Jyllandsposten som en brevbombe, hvilket nok aldrig var lykkedes, fordi Jyllandsposten modtager slet ikke post længere. Men han var trods alt tæt på den måde. Og den seneste sag, vi så med fire svenskere, der prøvede at køre over og prøvede at angribe Jyllandsposten, de blev så pågrebet af PT i Herlev i en lejlighed, men de var altså nået fra Stockholm til Herlev i en bil, hvor de havde masser af våben og ammunition med. Så på den måde kan man jo godt sige, at det har været tæt på. Så når jeg siger, at jeg kan gå rundt i min lille løbpostejs hverdag og ikke tænke så meget på, om der er terrorister, der går og lægger plot mod mig og mine, så er det måske ikke nødvendigvis en virkelighed, jeg deler med mine kollegaer på JP Politikens Hus. Hvordan præger det hverdagen? Hvordan kan man mærke i den virksomhed, at I er måske det mest sådan udtalte terrormål i Danmark? Jamen, det kan man mærke. Altså, nu arbejder jeg på Politikken, ikke på Jyllandsposten, men det er sådan set ligegyldigt, for vi er i samme bygning, og hvis der skulle komme nogle terrorister, så er det ikke sikkert, at de lige skelner mellem, hvem der holder til på hvilken etage. Og det kan man mærke ved, at vi selvfølgelig har noget sikkerhedsforanstaltning, og vi har sikkerhedskontrol ved indgangen, som gør, at det er blevet mere besværligt at komme ind og ud i huset. Og der er selvfølgelig kollegaer, der har været bekymrede, men der er også gjort meget for at beskytte medarbejderne i huset. Så jeg tror, de fleste efterhånden er begyndt at tage det rimelig roligt med den trussel, der er rettet mod huset. Betyder det sådan, at I sidder på jeres adresser og glædes over, hvor vide beføjelser efterretningstjenesten har? Nej, det vil jeg ikke sige. Det er jo et politisk spørgsmål, som jeg ikke rigtig tager stilling til. Altså, jeg er glad for, at der er nogen, der tager sig af at beskytte vores hus. Om det er så nødvendigt med alle de foranstaltninger og alle de metoder, som PET har fået adgang til. Det er lidt et politisk spørgsmål, som jeg ikke rigtig vil blande mig ind i. Jeg vil sige, når det lige kommer til JP Politikens Hus, hvor jeg selv arbejder, jamen altså, almindelig politiarbejde, hvor man holder øje med et hus og sørger for, at man holder øje med, hvem der går ind og ud i huset, det er jo ikke noget, der kræver nye terrorpakker. Det kunne man sikkert også godt have beskyttet før i tiden. Ligesom alle andre gæster, som vi har haft på besøg indtil videre, og som vi kommer til at få besøg af den her uge, der har vi også bedt dig om at give os et spørgsmål, som vi kan stille videre til justitsminister Morten Bødskov. Hvad synes du kunne være interessant at få ham til at give et justitsministerielt svar på? Så kunne jeg godt tænke mig at få ham til at svare på, hvorfor han eller PT ikke vil fortælle noget om, hvor stor eller lille terrortruslen mod Danmark reelt er. Sverige, Frankrig, Holland, England og andre lande, vi sammenligner os med, de sætter antal på, hvor mange potentielle terrorister findes der i deres lande. Og det synes jeg egentlig vil være en rar information at have for de danske borgere, fordi min påstand, eller det, den bog, jeg har skrevet, og jeg har dækket det 7 år for Politikken, er, at der er en trussel, den er reelt, men det er få mennesker, vi har at gøre med. Men i Danmark vil de ikke sætte tal på, og det kunne være, at han skulle forklare, hvorfor han dog ikke vil det.